Alsama Urmel'in düzüne, alsama Safiye'yi dizime. Çıksama Urmel'in düzüne, alsama Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Ar gelir Osman'a, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman'a, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Bahçeye bağladım, Osman'ı gurbete yolladım. Kıratımı bahçeye bağladım, Osman'ı gurbete yolladım. Osman gurbetten gelince, üç gün üç gece ağladım. Osman gurbetten gelince, üç gün üç gece ağladım. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Söyleyeceğim sana Osman aga, Osman aga, baksana neler de söyleyeceğim sana. Safiye de kızını ver bana, damat olayım ben sana. Safiye de kızını ver bana, damat olayım ben sana. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Ar gelir Osman aga, ar gelir Safiye'me, kar yola dar gelir.